Trzecie Polskiego Radio, niedziela, 26 października, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy dziękuje obywatelom za poparcie proeuropejskiego kursu i podkreśla, że władza otrzymała pełne poparcie narodu. Ukraińcy wybrali Zachód i nie da się ich zawrócić z tej drogi, oceniają eksperci. Tendencje Ukraińcy ujawnili. Już jutro początek rozmów koalicyjnych o nowym rządzie. Rozmawiać będzie blok prezydenta Poroszenki i front ludowy premiera Jaceniuka. Rozmowy koalicyjne rozpoczną się już jutro, a na razie prezydent Ukrainy dziękuje obywatelom za poparcie demokratycznego kursu. Po zakończeniu głosowania Petro Poroszenko oświadczył, że Ukraińcy posłuchali jego apelu o wybór demokratycznej i proeuropejskiej większości. Do urn poszło 52% uprawnionych. Konstytucyjna większość, ponad 3/4 wyborców, jaka wzięła udział w głosowaniu, jednoznacznie podtrzymała kurs Ukrainy na Europę. Ukraińska władza, która poszła do wyborów w kilku ugrupowaniach, otrzymała przekonujące wotum zaufania od narodu. W wystąpieniu telewizyjnym Poroszenko mówił, że obywatele poparli też jego plan zakończenia konfliktu na wschodzie kraju. Większość wyborców głosowała za tymi siłami politycznymi, które popierają pokojowy plan prezydenta, szukają politycznych sposobów uregulowania sytuacji w Donbasie, przywiązując przy tym należytą uwagę do wzmocnienia naszych sił zbrojnych. W zdecydowanej mniejszości znaleźli się zwolennicy siłowego uregulowania sytuacji. Poroszenko podkreślił, że władze na Ukrainie nigdy dotąd nie uzyskały takiego poparcia w wyborach. Dodał, że głosowanie zostało przeprowadzone w sposób uczciwy, demokratyczny i zgodny z europejskimi standardami. Według sondażowych wyników wybory wygrał blok prezydenta Poroszenki, zdobył około 23% głosów. Drugie miejsce zajął front ludowy premiera Arsenija Jaceniuka, na który głosował co piąty Ukrainiec. Trzecie miejsce zdobyła wywodząca się z Lwowa partia Samopomoc. Głosowało na nią od 11 do 13% obywateli. Nie da się już zawrócić Ukrainy z proeuropejskiej drogi, ocenia Andrzej Jonas, redaktor naczelny The Warsaw Voice. Nie wydaje się, żeby przy dzisiejszej wyraźnej większości politycznej Ukraina zamierzała zawrócić z drogi europejskiej, czyli prozachodniej. Nie mamy jeszcze całkowitej pewności, jak dalece Ukraińcy są zdolni poddać się modernizacji, natomiast tendencje Ukraińcy ujawnili. Także Spasimir Domarecki z Warszawskiej Uczelni Łazarskiego zaznacza, że wyniki wyborów to dobry znak dla Europy. Zdecydowanie Zachód powinien się cieszyć z tego, co się dzieje. Problem polega na tym, że sam Zachód nie wie, jaką ma mieć perspektywę względem Ukrainy i to wydaje się najbardziej bolesna sprawa. Bartosz Cichocki z Ośrodka Studiów Wschodnich mówi, że wyniki dają nadzieję na powstanie stabilnej większości parlamentarnej. Jest rozdrobnienie, jeśli chodzi o ilość partii, natomiast ten blok taki patriotyczny czy majdanowy może zdobyć większość i wtedy koalicja, jeśli dojdzie do koalicji bloku Poroszenki i Ludowego Frontu, może jeszcze Samopomocy, wtedy będzie mogła mieć stabilną większość. Jutro, jak zapowiedział ukraiński prezydent, rozpoczną się rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu. Poroszenko liczy, że zakończą się w ciągu 10 dni. Podkreśla, że podstawą koalicji będzie jego blok, a front ludowy premiera Jaceniuka będzie głównym partnerem. Poroszenko już zapowiedział, że zgłosi kandydata na premiera, którego zaproponuje koalicja. Amerykański ambasador przy ONZ krytykuje społeczność międzynarodową za słabą jej zdaniem reakcję na epidemię wirusa Ebola. Samantha Power rozpoczęła podróż po krajach Afryki Zachodniej dotkniętych chorobą. Przed odlotem z USA powiedziała telewizji NBC, że niektóre państwa do tej pory nie dotrzymały obietnicy, choć wcześniej zapowiadały, że przyślą lekarzy, łóżka czy pieniądze. Dodała, że jej wizyta w dotkniętych epidemią krajach świadczy o tym, iż eboli nie należy się bać. Power ma odwiedzić centra koordynacji ONZ i USA, ale nie wiadomo, czy spotka się z tymi, którzy chorowali i wyzdrowieli. Amerykańska ambasador ma odwiedzić Gwineę, Liberię i Sierra Leone. Znakomitą większość zachorowań i zgonów odnotowano właśnie w tych trzech krajach. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Gęsta mgła sparaliżowała pracę krakowskiego lotniska i tak może być do jutra. Tylko przez kilka popołudniowych godzin samoloty mogły bezpiecznie lądować w Balicach. Po 16:00 i tak słaba widzialność spadła. Odwołano kilka lotów, kilkanaście maszyn zostało przekierowanych do Katowic, kilka do Wrocławia. Wiele wskazuje na to, że pogoda nie pozwoli też na starty i lądowania jutro rano. Synoptycy zapowiadają gęstą mgłę. W tej chwili widzialność w Balicach nie przekracza 300 metrów. Minimalna granica bezpieczeństwa to 550 metrów. To był serwis Trójki. Jutro pogodniej, bez deszczu, najwięcej słońca w centrum i na południu kraju. W Augustowie 7 stopni, w Warszawie i Katowicach 10, w Szczecinie i Wrocławiu 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. 5,5 minuty po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, pełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. Minimax do północy w Trójce. Michał Jakubik przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i przy ekranie komputera. Adres do studia minimax@polskieradio, pisane razem.pl, do kawiarenki poprzez strony słuchaczy www.minimax.info. Dowiedziałem się w ciągu tej godziny, że ponad 8 tysięcy osób jest lub może być w tej kawiarence jednocześnie. Całkiem poważna kawiarenka. W naszym programie powiem tylko, jeżeli ktoś z Państwa pisał do mnie, konkretnie Panie Jerzy, proszę zajrzeć do komputera swojego, wysłałem do Pana list z zapytaniem i jednocześnie Panią Paulinę poproszę o sprawdzenie listu, który skierowałem do Pani przed paroma minutami i czekam na znak pod adresem dobrze Państwu znanym. W tej godzinie będę miał dla Państwa jeszcze niespodzianki biletowe związane z jutrzejszym koncertem, ale w Warszawie. Jutro w Warszawie będzie Opet. Tak. Jutro w Warszawie w Progresji. Zespół Opet. A poza tym w tej godzinie w roli głównej Jack Bruce. Jak bardzo go nam brakuje, chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy. at the party. She was kindness in the hard crowd. Tak jest. Pani Paulina jedzie z Poznania do Łodzi we czwartek na koncert Kylie Minogue i spotka się z nią i potem napisze nam, jak było, i za tydzień wszystko państwu opowiemy. Czech Prus. To rozmowa nagrana w 1997 roku. Wtedy bardzo ciężko było nam, dziennikarzom z Polski, jakiekolwiek wywiady nagrywać. Ja miałem okazję spotkać się z Jackiem Brusem. To miał być wspólny wywiad z nim i Leslie Mandoki. Po 3 minutach wywiadu, gdy Leslie opowiedział mi swoją historię, zwróciłem mikrofon do Jacka Brusa. W tym momencie ktoś dotknął mojego ramienia i powiedział: ostatnie pytanie. A ja jeszcze nie zadałem pierwszego. Ale na szczęście Jack Brus to wyczuł i powiedział mi: za chwilkę wychodzi moja płyta po latach jeszcze raz. Poproś o wywiad, a dostaniesz od razu zgodę. I zgoda przyszła w ciągu jednego dnia. Opowiedział mi, zaczął opowieść swoją tak. Hardly, no. I liked a lot of different things. Zawsze podobały mi się różne gatunki muzyczne, ale nigdy ten brytyjski jazz z końca lat 50. Interesowała mnie bardziej muzyka amerykańska, ale tak naprawdę to najbardziej podobała mi się muzyka klasyczna. Potem przyszły zainteresowania jazzem nowoczesnym, takimi ludźmi jak Thelonious Monk, Miles Davis, czy może szczególnie Charlie Mingus. Takie były moje pierwsze fascynacje. W klasycznej muzyce interesowali mnie prawie współcześni kompozytorzy muzyki poważnej. Nie wiem, jak ich nazwać, ale powiedzmy muzyki poważnej, orkiestrowej, Szostakowicz, czy Na przykład Lutosławski. Mnie również zainteresowała współczesna muzyka elektroniczna, szczególnie John Cage, a także muzyka z Indii czy Afryki. Właściwie możesz wymienić dowolny gatunek muzyczny, ja ci powiem, że byłem nim zainteresowany. Pamiętam prawdopodobnie przemycane ze Związku Radzieckiego kwartety smyczkowe Szostakowicza odtwarzane przez radio BBC w latach 50. w całej serii niezwykle interesujących audycji. I również kwartety smyczkowe Bartoka, które miały na mnie niezwykły wpływ. Następne pytanie, znaczy ja je zadałem od razu. A właściwie zróbmy tak. Odtwórzmy od razu odpowiedź na pytanie drugie. Skąd z takimi zainteresowaniami pojawiłeś się w Scottsfield Jazz Band? Odpowiedział, tak muzycy zarabiali pieniądze. That's right, yeah. W Glasgow. Jeszcze w czasach szkolnych było bardzo wiele sal, gdzie zespoły grały do tańca. Zdobywało popularność już od lat 20. Były popularne w latach 30. przetrwały do lat 50. Pamiętam takie nazwy jak Denniston Pale czy Locarno. Nie graliśmy tam z miłości do muzyki. Ta była bardzo nudna. Wyobraź sobie szczególnie partie gitary basowej. Ale utrzymywaliśmy kontakt z muzyką, no i zarabialiśmy niemałe, jak na tamte czasy, pieniądze. Mój ojciec nie pochwalał tych zainteresowań. Twierdził, że zawód muzyka nie gwarantuje przyszłości, stabilności finansowej. Pracował w fabryce Rolls-Royce'a i nawet nakłaniał mnie, bym zatrudnił się jako stażysta. Pamiętam jednak, że gdy pierwszy raz dostałem wypłatę za muzykowanie, i to było 16 funtów, a on wtedy zarabiał około 14, to powiedział, to chyba jednak wiesz, co robisz. Potem jeszcze pracowałem we Włoszech. Grałem w takim, dziś powiedzielibyśmy, koktajl barze jazzowym. Nasz kwintet wykonywał standardy z solistką, wokalistką, ale trafiały się takie wieczory, gdy graliśmy jazz. To też było dla pieniędzy i również dla obcowania z muzyką. Z Włoch pojechałem nie do Londynu, jak wszyscy sądzą, ale z powrotem do Glasgow. I dopiero wtedy pojawiłem się w Scottsfield Jazz Band. Też nie grałem tam muzyki, która byłaby moją pierwszą miłością, ale w tamtych czasach nie było wielu okazji, by grać to, co się naprawdę lubiło. Dopiero po pewnym czasie pojechałem do Londynu i dołączyłem do grupy Alexisa Cornera. Grupa nazywała się Blues Incorporated i to była pierwsza ważna grupa mego życia. Dopiero tam muzyka stała się moją miłością. Nie od razu, bo byłem ignorantem, jeżeli chodzi o blues. Ale wciągnął mnie ten zespół i wiele się w nim nauczyłem. W Blues Incorporated grały same sławy, na perkusji Charlie Watts, Dix Hextall Smith, któremu zawdzięczam miejsce w grupie, Alexis Corner, Cyril Davis, pianista Johnny Parker. I tam dopiero zrozumiałem i nauczyłem się bluesa. Proszę, jaka piękna opowieść. I on właściwie Bez żadnych dodatkowych, bez, no jedno króciusieńkie pytanie, ale tak to mi wszystko opowiedział. Żałuję, że wtedy miałem tylko 15 minut na rozmowę i że następna już nigdy potem nie miała miejsca. Jeszcze wrócę do niej za parę chwil, a teraz chciałbym trochę muzyki odtworzyć dla Państwa. Dwa utwory, które znają Państwo może bardziej nawet z zupełnie innych wykonań. Sprawdźmy pierwszy. You asked me to a party, to a house just by the moon. You gave me silver loving, the end was much too soon. You asked me to the theater in a place quite near the sun. You gave me golden sunbeams. Your act was all in fun. Wrong ladder, wrong ladder, wrong ladder to the. Ceremony and the sacrifice was me. Pierwszej solowej płyty Jacka Bruce'a Songs for a Tailor. Przy okazji reedycji tej płyty w 1997 roku poprosiłem o tę telefoniczną rozmowę i dostałem natychmiast zgodę. Rozmawialiśmy w czasie tego wywiadu i powiedział, rozmawialiśmy o koncercie, który Jack Bruce wymyślił i ten koncert, najważniejszy, jak powiedział, w jego życiu, odbył się z okazji jego 50. urodzin. To dwupłytowe wydawnictwo Cities of the Heart. I powiedział mi, że zabrakło mu na tym koncercie zaledwie dwóch ludzi i scenę udało mu się zapełnić. Yes, I did it in my 50th birthday. This is my dream. The only two people who weren't there that I wanted to be there, one was Eric. Jednym był Eric, because he was in Japan at the time. Który wtedy przebywał w Japonii. I wanted Tony Williams. A drugim był Tony Williams. To be there, but that didn't work out. Chciałem, by wtedy wystąpił, ale się nie udało. People that, ale poza tym, that weren't there that I want, you know, I got everybody else really that I wanted, which was marvelous. So I've done it already. Byli wszyscy, na których mi zależało. Tak więc moja scena była zapełniona. Opowiem Państwu o... To znaczy inaczej. Odtworzę dla Państwa nagranie z tego koncertu. To jest drugie, łączące się z przed chwilką odtworzonym. Nawet tytuły mogę Państwu podać. Tamten utwór nazywał się Rope Ladder to the Moon, a ten Theme from an Imaginary Western. When the wagons leave the city for the forest and further on, painted wagon of the morning, dusty roads where they have gone. Sometimes I'm traveling, you and I done it at the summer coming home, falling faces by the wayside, yes, looked as if. Might have known what the sun was in their eyes, every day they in the country town where the light. They play Bonavio and his daughter, those girls with no regret. Sometimes they found it, sometimes they get it. Often lost it on the way. Find each other who possess it to possess it, and sometimes and sometimes they died in Saturday. But the sun. We'll be right back. To dwa utwory z jego płyty pierwszej solowej, płyty Songs for Taylor, pierwszej solowej wydanej, bo wcześniej on nagrał płytę, która odleżała swojej i potem dopiero została wydana, ale to nie jest to opowieść na dziś. I dwa utwory, które być może znają Państwo z repertuaru zespołu Colosseum, obok siebie. Jedna na płycie studyjnej, druga na płycie z 93 roku, czyli jednak te 24 lata młodsze, ale fantastycznie brzmiąca. Wśród gości na tym koncercie długa lista. Maggie Reilly, Gary Cooper, Gary Moore, Clem Clemson, Dick Hextall-Smith i dalej, i dalej, i dalej. Obaj jego synowie, Jonas Bruce i Malcolm Bruce, Ginger Baker, Simon Phillips, Gary Husband, Pete Brown, śpiew i perkusja. Pete Brown, autor wszystkich utworów, wszystkich tekstów do tej pierwszej płyty, współpracujący z nim do płyty ostatniej, wydanej w bieżącym 2014 roku. Zapytałem go wtedy o Pete'a Browna, bo wiedziałem, że pisał i dla Cream, i pisał również dla niego. Powiedział, często pracujemy ze sobą, nawet teraz. Yeah, we still work together occasionally, even now. Yeah, we did, well, a couple of years ago I did a solo piano record. Or a na niedawnej płycie fortepianowej z Bernie Worrellem wykonaliśmy kilka jego tekstów. Two or three of the lyrics for that. So yeah, we still work, and I also did a wziąłem też udział w jego płycie bluesowej poświęconej pamięci Cyrilla Davisa. Także od czasu do czasu pracujemy ze sobą razem. Zapytałem, jaki to jest człowiek, poza tym, że jest poetą. On nie lubi, gdy się o nim mówi poeta. Nie wiem, jak lubi, żeby do niego mówić, ale to trudny człowiek do opisania. Pete Brown. Cóż można o nim powiedzieć? Człowiek troszkę poza nawiasem. Nie chcę umniejszać znaczenia jego osoby, ale jest poetą z Beat Generation. Twórcą w tradycji podobnej do Jacka Kerouaka. Zawsze jawił mi się w taki sposób. Poznaliśmy się na początku lat 60. Zajmował się wtedy łączeniem w jednym spektaklu poezji i jazzu. I to był ruch z Liverpoolu. Nazywał się New Departure. Także dla mnie Pete Brown pozostał człowiekiem z Beat Poet Generation. Dzisiaj wdarłem się u siebie w domu na samą górę półki, tam gdzie stoją winylowe płyty na literę B, i wyjąłem taką płytę. Myślę, że nie odtwarzałem jej dla Państwa od 1970 roku. Na pewno odrobinkę zatrzeszczy, ale to jest właśnie Pete Brown, a na basie, a no właśnie. Chris Brown i jego zespół The Public Tone, rok 1970. Podejrzewam, że nie odtwarzałem tego utworu 40 plus lat. Na pewno 40. Drodzy Państwo, w sprawie OPET. Bardzo proszę, bo ja już nie zdążę, ale Grzegorz Zembrowski czuwa przy telefonie. OPET jutro w Warszawie, w Progresji. Bardzo proszę zadzwonić do Grzegorza 022 i 7 trójek i zgłosić swój akces do naszej reprezentacji. A dla Państwa? Dla Państwa niesamowite nagranie z płyty, która powstała, ponieważ odbył się ten koncert Jacka Bruce'a na 50. urodziny. I tam się spotkali i postanowili jeszcze raz wejść do studia. Jack Bruce, Gary Moore, no i ich Ginger Baker. Will we fight? skończyło się. A ja zajęty jestem odpisywaniem państwu. Bardzo przepraszam. To BBM, płyta Around the Next Dream, rok 1994. I teraz odwołuję się do mojej prośby sprzed półtorej godziny, żeby wtedy zapamiętali państwo I Feel Free. Proszę sobie wyobrazić ten utwór. Pierwsze wejście zespołu Cream do studia telewizyjnego, do Top of the Pops, i w tym programie obok nich kto występuje? A taki ze Stanów Zjednoczonych też ma pierwszy przebój. Nazywa się Jimi Hendrix. To jest w tej samej półgodzinnej audycji z tego samego studia. Bardzo pięknie opowiedział mi o Hendrixie Jack Bruce. Powiedział: Jimi Hendrix był dla nas wszystkich bardzo ważny. It was your first question. Anyway, Jimi Hendrix was important to all of us. W pewnym sensie, in the sense that he came along and, że pojawił się ze swoim zupełnie nowym podejściem do muzyki, do sceny muzycznej tamtego okresu. Był bardzo ważny z wielu punktów widzenia. His writing is very, it's a very similar approach to my writing. Dla mnie niezwykle istotne było, że mieliśmy podobne podejście do warsztatu twórczego. Hendrix stworzył tak jak kompozytorzy muzyki poważnej. Może z wyjątkiem bluesów, jego utwory, tak jak i moje, odrzucają tradycyjne formy kompozycji, idą w kierunku poszukiwania nowych. To podobieństwo widzenia muzyki bardzo mi było pomocne. Stanowiło dodatkową zachętę w trudnych latach, gdy musiałem pozyskiwać ważnych ludzi z wytwórni płytowych dla mojej twórczości. Muzyka Hendrixa pomagała mi przekonywać tych ludzi do moich pomysłów. Pozwalała im zrozumieć, że to, co chcę robić na płytach, może się okazać sukcesem. Tacy również byli Otis Redding czy Booker T. Jones. Bardzo ważni dla mnie. Ale Jimmy był kimś, kogo bardzo wtedy potrzebowaliśmy. Był wielkim muzycznym natchnieniem. Cieszę się, że odwiedził chociaż na chwilę naszą planetę. Jack Bruce. Cieszymy się, że odwiedził naszą planetę. Na chwilę chociaż. Wracam do tego niezwykłego koncertu w 50. jego urodziny. Najpierw utwór bardzo znany, a potem długa, długa lista nazwisk. Is the morning and just reaching? waiting so long to be where I go. In the sunshine of your great Jack Bruce. The greatest Jack Bruce. Yeah. Gary Husband, Mudbone, Francois Garnier, Bernie Worrell, Jerry Bruce, Malcolm Bruce, Ben Clemson, Ginger Baker, Simon Phillips, Dick Axel Smith, Henry Lauder, John Mumford, Art Thiemann, Maggie Riley, the cast of thousands. Thank you. My też dziękujemy. Jack Bruce. Pytali Państwo jeszcze o ten drobiażdżek od Erika Claptona. Maleńka minutka na zakończenie dzisiejszej audycji. Troszkę innej, ale chyba potrzebnej. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Pięknie dziękujemy i do usłyszenia.